Yo. Patrzę, już prawie druga. Mówię chujnia, widząc czarnego suwa i w drugą mańkę długa. Miałem dziś tysia oddać, a w kiermanie stuwa. W kikawie zielona jak czuwak z fuga. No pożyczyłem ten kwit, ale coś obliczyłem źle dni. Trudno, nie jest za późno, ogarnę się z gotówką. Piszę więcej smsa, że będę 5 przed 8. Witryna jak lipne lustro, a ja przed nią w t-shircie z Whitney Houston. Ustawiam na szachownicy pionki. Nie mam co sprzedać, kraść, jebać od czego są ziomki. Dzwonię po ludziach, ten nie może, ten o Boże i mi plan rozkurwia. Morda, mówię oddam, szybko i sprawnie. Wszystko pięknie, ładnie, tydzień błędnie i po sprawie. Ale tarabanie i skręca w dół ta winda. Spuściłem łeb jak gimbal, biłem hejza do cylindra. Typa zabiła kapusta, no idę na śmierć, bo już dochodziła 8. Pukam, otwiera mi Czarek, jego brat. Miał wypadek, nie słyszałeś? Nie żyje kurwa mać, dziś mi trochę wstyd. Pójdę do piekła, bogatszy o ten kwit. Piekło jest w nas. Pociąg, stacja, wschodni Berlin. Jechałem po raz pierwszy, zielony jak Kermit. Pełen energii, by przywieźć tony pęgi. Jedne bokserki, dwa wiejskie serki, zęby jak Eddie Murphy. W przedziale serbki, rozjebane na fikołach, jakby to był kempling. Poza tym dziwny lemming i ona jadła żelki, żuła Wrigley z Permint. W luźnej bluzie Fendi, ja w brudnej bluzie Peggy, ujebanej Candy. Zdjęła pchełki, jęknął Hendrix albo inny Hancock Herbie. Ja nie z gołębi, a z rodziny jastrzębi, więc bajerki. Mówi, że na uczelni uczy się fizyki czy chemii. Pracuje w Vivendi, skończyła Cambridge. Perfekcyjny English, mieszkanie za dzięki. Rozbolały mnie ósemki, gdy mówiła, że jedzie do koleżanki swej Irenki, by podziwiać z nią nieba. Błękit, kurwa, dzięki, tak ględzi. Mówię, że nie miałem drzemki, ona miło się gawędzi, ale spali dwa elemki. Wtedy diabeł pchnął mnie albo wirus dengi, bo wyszedłem z jej torbą pełną pęgi. Piekło jest w nas. Nie gdzieś o dwa kroki stąd. Piekło.